علق د مبارکې سورې د نولسم او آخرنی آیت تلاوت او پښتو ترجمه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. کلا لا تطعه واسجد واقترب. هیڅ کله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل پروردګار نږدېوالی وګټه. د قادر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان و نویومه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. من دا قرآن دا قدر پشپا کی نازل کرائے دا او تتسی پوهی گی چه دا قدر شپا تسی دا. ليلة القدر خير من الف شهر. دا قدر شپا لزر و میاش تو تخا دیر ورا دا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. روح په هغه کې د خپل پروردگار په اجازه هر حکم لزان اخلي را کوزي. هغه شپه له سره تر پایه سلامتی ده تر سهار خطر پوری.